Bismillahirrahmanirrahim. Ya İlahi Alemin, kalplerimizi envar-ı imaniye ve Kur'an'ı ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Zahir ve batın birliğine bizleri hidayet eyle. İçimizi dışımızdan daha hayırlı ve dışımızı ıslah eyle. Dünyamızı cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyar eyle. Amin. Hürmeti seyyidin ve selim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir evvelki haftada yine muamelata dair, zamın teferruatına dair İktisadi hayatımızdan bazı hususları size getirip intikal ettirmeye çalışmış. Tekrarı zayıf sayıyorum. İçinde bulunduğumuz şartlar itibariyle, içtimainin mevcelenmesindeki renkler itibariyle, bugün içtimai hayatımıza getireceğimiz ve kazandıracağımız şeyler, benim muvakkaten size anlattığım şeylerden çok farklı şeylerdir. Bütün seneleri onlara verme ceza olan ve bütün seneleri onların uğrunda heder ettiğimiz, verdiğimiz en mukaddes, en mualla şeylerdir. Onlar o türlü şeylerdir ki bütün içtimai hayatımız onlar üzerine kurulur. İktisadi hayatımız onların üzerinde teessüs eder. Onlarda küçük bir inhiraf olursa, küçük bir arıza belirirse, ferdi, ailevi, içtimai bütün hayatımızda kendisini hissettirir. Evveliyetle biz o meseleleri ele alıyoruz. Sağlam bir fert bütünlüğü, iç dış bütünlüğü, gönül kafa vahdeti, iç alem dış alem vahdeti, kainat, eşya ve hadiseleri kılma, dünyaya niçin geldiğini bilme, ve Allah karşısında takılması gereken hürriyet tavrını takılma. Bu hususlar ıslah edildikten sonra bunlar üzerine terettüp edecek her mesele kendi kendine inşallah Teala yoluna girecektir. Bununla beraber zahidi tekrar ediyorum. Bir fikir vermek için ve ileride inşallah Teala asıl zahitlerini vazifeye davet etmek maksadıyla ben takatımı fevkinde bu hususu omuzlarına alarak cemaatin anlayışı seviyesinde takdim etme şartıyla onların huzuruna getirdim. Bana Cenab-ı Hak rızası ve ihlas dairesi içinde ifade imkanı bahşeylesin. Cemaati da bir lafla ihlastan, samimiyetten ve hüsnü niyetten ayırmasın. Yapacağımız şeylerin içinde Allah yoksa Celle Celaluhu, yani marzi ilahi yoksa, o hoşnut değilse, siz tutsanız cenneti yeryüzüne getirseniz yine de bir şey yapmış olamazsınız. Allah yolunda ise yapılan işlerin büyüklüğüne, küçüklüğüne bakılmaz. Belki o istikametten onun rızasının gözetilmesine göre verilen işlere, ortaya dökülen şeylere değer verilir. Binaenaleyh Allah yolunda yapılmışlar ne kadar bir iş, onun yolunda olmayan batmanlarla işe müreccahtır. Allah yolunda bir insana hakikati duyurma, Allah rızası istikametinde olmayan bir devleti İslami hürriyete irca etmeden daha büyüktür. Allah rızası mühimdir. Evvela biz, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi eşref ve ekmel bir mübelliğle bu anlayışa davet edildik. Kul huvallahu ehad Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Mekke'de davet bu idi, insanlar buna davet ediliyordu. Medine'de Allah Resulü'nden Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin zat, sıfat ve esmasına dair, uluhiyet ve rububiyet dairelerine dair, terbiye dairesine dair, ahkamda tevhid dairesine dair sorular sorulduğu zaman o hep kul huvallahu ehad Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad diyordun. Zatında Allah birdir.

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanlara şahitler olasınız diyen, numune-i imtisal olasınız diyen, davetçi olasınız diyen, bulunduğunuz nur hayatına, irfan hayatına davet edesiniz diyen, sizi ümmeti vasat kıldım, orta ümmetsiniz. Sizde ifrat yoktur olmamalı. Sizde tefrit de yoktur olmamalı. İfrat ve tefrit sizin dışınızdadır. Bunu bilmeyen bütün batıl sistemler, insanlığı fal manasından sahneye sürdükleri şeylerde ancak birer tane, ikişer tane güzellik vardır. Bunu kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz zira şeriat-ı fıtriye içinde Allah'ın yarattığı aklında bir payı ve hikmeti vardır. Tabii ki akılda hakikatlere dair bazı şeyleri keşfedecektir. Ama akla bütün seyyaliyet ve cevvaliyetini kazandırma, onu vahyin rehberliği altında yürütmeye bağlıdır. Aklı mev ifadesiyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna kurban edeceksin. Akla en büyük payeyi kazandırmış olacaksın. Bununla beraber sefere ve fecereden aklın hikmeti vücudu olarak güzellik diyebileceğimiz şeylerin mevcudiyeti inkar edilemez. Ama bir iki güzellik, bir iki hakikat adına bütün hakikatleri inkar etmeye gelince bu da eşi emsali bulunmaz bir itikaf, bir zulüm, bir tecavüz ve bir anlayışsızlığın ifadesidir. Falan bizden daha kötü. Sermaye sahiplerine hak insan tanıma sistemi bizden daha kötü. Veya sermayeyi tanımama, ona hiç irapta mahal tanımama bizden, bizim sistemden daha kötü. Sistemi içinde her türlü suistimali açık rant müessesesini kullanma çok kötü bir şey. Veya bütünüyle kira müessesesini ayrı sistem hesabına konuşuyorum, ortadan kaldırmam. Pek çok yerde pek çok faal olabilecek, aktif olabilecek şeyleri atıl hale getirmez. Getirici sistem çok kötü. Görüyoruz ki bu sistemler biri kendisini kabul ettirmek için öbürünün enkazı üzerinde tırmanıyor varacağı yere. Berisi yine kendisini kabul ettirmek için hep öbürünü kötülemek suretiyle hususuyla aklımızda şai ve moda haline gelen felsefe zaten hecel-ül munizması üzerine müesses olduğundan ötürü tez, sentez, antitez, tez, antitez, sentez hikayesine bina edildiğinden ötürü yıkma bir bakıma esas alınmaktan, menfi hareket etme esas alınmaktan, başkalarının enkazı üzerinde yeni şeyler kurma havasıyla hareket edilmektedir. Bizim için, bir mümin, bir Müslüman için kazandığı arpanın yedide birinin hesabını Rabbine verme endişesini taşıyan bir mümin kalbi için ne sermayenin suistimal edilmesi, ne paranın suistimal edilmesi, ne kiranın suistimal edilmesi bahis mevzu değildir. Binaenaleyh batıl sistemler, karşı batıl sistemde gördükleri şeylerle birbirlerini tenkit etseler bile suistimali hususun bir müessesenin İslam'da canlılığını ve feravetini muhafaza ettiği müddetçe ona hücum etmeleri haksızlıktır, şayanı teessüf bir keyfiyettir. Evet, bizde suistimal edilmiş ne sermaye darlık vardır, ne bağışlayın mal babalığı vardır, ne feodali sistemlerde olduğu gibi toprak ağalığı vardır, ne kapitalist sistemlerde olduğu gibi ezirin çalışmasıyla, sahiyle beslenme ve onun cehdini ve göğsünü istismar etme vardır. Bizde varlıklı varlığıyla biter. Varlığa ermek için biter. Var olmaya giden yolun yokluktan geçtiğine inanarak, nefis enaniyetle dünya cihetiyle tükenme yoluna girer. Seyyidina Hazreti İbrahim Halilurrahman, vak'a mensup kitaplarda olmasa bile, peygamberler babası bu şanı yüce nebinin, Rabbisine karşı böylesine hiçbir semahat içinde bulunması gayet normaldir. Göklerde melekler aleminde, meleği âlâ ve nebi-i âlâda hakkında konuşmalar cereyan eder. Halilurrahman, Rahman'ın dostu, Allah'ın dostu, Rab ona dostum demiş, yüce bir payen. Allah Resulü Buhari Müslim'de dostluğu ele alırken şöyle buyurur. Eğer Allah Celle Celaluhu kendinden başka bir dost edinme müteciz buyursaydı Ebu Bekir'i dost edinirdim. O benim kardeşimdir. Allah Halilurrahman'ı dost edindi. Allah Resulullah'ı Habib ve dost edindi. Allah'ın dostu Hazreti İbrahim Nebilerin babası, ama yün yün serveti olduğu şair, binlerce yüz binlerce koyunun, o kadar muhafızları, belki muhafızları da öyle debdebe içinden, meleğin aklından geçen şey, hırkatı Adem'e istifzar mahiyetinde tercih ettiği soru gibi bir şey. Halilurrahman çok zengin ya Rabbi, gidin bakın nasıl zengin. Vadileri dolduran koyunlarıyla mı zengin, yoksa gönlündeki iman ve irfan hayatıyla mı zengin? Siz onun zenginliğini onunla mı görüyorsunuz? İç alemine girdiğiniz zaman, ilahi irfana ait mevcelenmeleri gördüğünüz an kendinizden geçeceksiniz. Daha büyük bir zenginlikle karşı karşıya kalacaksınız. Cibril Halilurrahman'ın yanında belirir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yolcuyum, uzak yerden geliyorum. Şu koyunlardan bir tanesini bana verir misin? Göklerden gelen Hazreti Cibril uzak yoldan geliyor. Şu koyunlardan bir tanesini bana verir misin? Halilurrahman Rabbini tanıtmanın aşısı. O kadar ki önüne toplayı koyduğu kimselere Allah'a inanıyor musunuz der. Allah'a inanma onun için her şeydir. Bir insanın Allah deyip pervaz edip cennetlere uçması her şeydir. Sen benim Rabbimin adını bir kere anar mısın? Hazır, nazır melekler de vardır. Nebi-i Ala samit infali içinde manzarayı seyretmekten. Meleği Ala iki rüksün bu manzaraya bakmaktan. Sen benim Rabbimin adını anar mısın? Bizim rükuda okuyacağımız tesbihler arasında Efendimiz'in ifadesine bağlı. Subbuhun kuddusu Rabbuna ve Rabbul melaiketi ve ruh deriz. Bu meleklerin tesbihi. Biz de rükuda okuyoruz bunu. Subbuhun kuddusu Rabbuna ve Rabbul melaiketi ve ruh. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin. Melek kendi safveti ve masumiyeti içinde böyle tesbih ettiğini görünce Halilurrahman, sahip olduğun envalın dörtte biri senin olsun der. Bu ne güzel tesbih. Bir kere daha söyler misin onu? Bir kere daha söyleyince yarısı senin olsun. Dörtte üçü senin olsun. Dörtte dördü senin olsun. Nihayet bir noktaya gelir ki bütün varlığımla benden oldum senin der. Vardır ama gönlü daha zengindir. Rabbin yolunda ve rızayı kazanma yolunda rahatlıkla verebilir. Malın içinde yüzmektedir ama o ne minber olmuştur ne de mihrab olmuştur. O Halilurrahman'ın nazarında hiçbir zaman abideleşmemiştir. Hakirdir, hordur. Yerinde kullanır ve icap ettiği yerde rahatlıkla sarf edebilir. Ben devam eder. Bazım Resul-i Ekrem devrine gelir ulaşır. Divan-ı Risalet ve Nahide mütevazi birisi oturmaktan. bir diken ineğiyle sırtındaki eski hırka parçasını tutturmakta, başını tevazu içinde göğsüne yutturmaktadır. Cibril yine iner, İbrahim'e inmişti hatırlarca evvel, şimdi ayrı bir dostun yanına iniyor, Ya Resulallah, Allah'ın selamı var. Ebu Bekir'e sormanı istiyor. Göğsündeki hırka parçasını niçin bir diken parçasıyla tutturdum? Şu Mekke'nin soylu insanım, sağa sola altın saçan insanım, keselerle parayı İslam uğrunda sarf ettikten sonra bu hale gelen insan, niçin dikenle tutturdum? Allah Resulü sorar, Allah'tan gelen bir soru olarak sorar. Allah'ın selamı var sana. Ne büyük payedir. Niçin göğsünü dikenle tutturdun? Ya Resulallah, giyecek başka şey bulamadım. Bu hırka veya kilim parçası aba gibi bir şey sırtıma attım. Belki bir tutturacak yine de yoktu, teline de yoktu. Bir dikenle tutturdum. Divan-ı Risalet Senahi'ye geldim. Vaka başka kitapta daha zayıf bir havayla devam eder. Cibril Allah'ın şu beyanını intikal ettirir. Rabbin Ebu Bekir'e selamı var. Ferman ediyor. Ben ondan hoşnudum, razıyım. O da benden razı mıdır acaba? Ağlar Ebu Bekir. Ne var ki Rabbimden razıyım? Bizde hava bu kadar tatlı, bu kadar içten, mal bu kadar zayıf şeyle bize bağlı. Ya dünyaya bakış bu zaviyedendir. Binaenaleyh zengin olma bizim için zararlı değildir. Binaenaleyh araziyi kiraya verme bizim için suistimal edilir bir mevzu değildir. Binaenaleyh hususi teşebbüs bizde tenkit edilemez. Hususi mülkiyet bizde tenkit edilemez. İradenin payı hürriyetin hakkı bizde tenkit edilemez. Onların böyle payı hakkı verilmek suretiyle bir yönüyle melek yaratılan insanın meleklik yöder yükselir. Allah'ın selamı var. Razi mi ben ondan razıyım sözüyle tebzil edilir ve tebrik edilir. Cenab-ı Hak, gördüğümüz bu ulvi ve mukaddes duygu ve bunların pratik hayattaki canlanmasını şu yeni dirilişimizin arefesinde tekevvün ve varoluş yoluna girmişsiniz demektir. Allah'ın sizden beklediği budur. Gönül aydınlığıyla, İslam adına size yüklediği, tahmil ettiği mükellefiyetle vazifeleri yapmak ve sonra şen-i rububiyetin mükteziyatına karışmamak. Ne eylerse güzel eyler demek, pencerelerden bakmak, İçine girmeden tatlı bir nesle içinde ilahi cilveleri tatlılıkla seyretmek. Allah bizi aziz ve şerif eylesin. İmana muvaffak kılmakla aziz eylediği gibi dünyevi ve uhrevi bütün müşkillerimizi hal etmek suretiyle de bizi aziz eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve ablan nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الحمد لله إلى الله اللهم كلنا en büyük sayeyi Allah'a intisapta bulanlar, boynundaki tasması, ayağındaki prangasıyla övünenler ve iftihar edenler, yüzlerini Rabbin huzurunda yere korken kendilerini en aziz ve şerif görenler, İttakullâhe ve atî'ûh, Allah'a karşı gelmekten sakının, Rabbinizden onun azameti kadar korkun, küçüklüğünüz kadar korkun, büyüklüğü kadar saygılı olun, himayesine girin ve Rabbinize itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da hayat diye size tarif buyurduğu düsturları hayata hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Sizi görerek ve bilerek yaratan, her şeyinizi gören ve bilen, en ince işlerinize mücehban olan Rabbinize, onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sırrıya, kulluk yapmakla emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşitinden, dinin emirlerini tanımayıp terkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan ve sahibi Kur'an, Hazreti Fahri Kainat'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihatta bulunuyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Zikzaklardan ve inhiraplardan kurtulasınız. Sırat-ı müstakimi bulasınız. Emn-i eman içinde yaşayıp cennete dahil olasınız. Akimis salah. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Ve lezikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. İstavu yarhamkün Allah, dağları düz tutun Allah'ın merhametine mantar olasınız.